Radyo Tiyatrosu. Serena. Yazan Barbara Cartland. Radyoya uygulayan Reha Yeşildağlar. Yöneten Kerim Afşar. Efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar Serena Tomris Oğuzap, Nikola Cihan Ünal, Edora Nurşen Girginkoç, Sörgiz Muammer Esi, Lord Walken Semih Sergen, Michael Black Norton Aykut Sözeri, Justin Dinçer Sümer, Isabel Sema Aybars, Lady Walken Macide Tanır, Mrs. Matthews Gülgün Kutlu, Lord Rotem Ejder Akışık, Haydut Suha Tuna. Edora, Edora bak, bak babam geliyor. Durun, durun, öyle hemen fırlamayın dışarı, üşüyeceksiniz. Şu mantoyu sırtınıza alsanıza. Sevincimden unuttum Edora, teşekkür ederim. Belki de babanız değil gelen Serena. Bu saatte burada olabilmesi için Londra'dan gecenin bir yarısında yola çıkması lazım. Öyleyse kim olabilir? Tanrı kötülüklerden korusun sizi. Sen de çok evhamlısın canım. Yaklaşıyor. Bu Sörgiz değil. Nikola. Nikola bu. Nikola. Merhaba Serena. Hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Yorgun görünüyorsun. Edora hemen koş Miss Preston'a söyle. Nikola için şarap ve söğüş et hazırlasın. Peki Serena, peki. Hoş geldiniz Nikola. Hoş bulduk. Biri de atımı alıversin. Üstüne örtü falan örtsünler. Bir hayli terledi hayvan. Elbette Nikola. Siz şuraya bağlayın, ben hemen ilgilenirim. Dışarıda fazla kalmayın olur mu? Hava soğuk. Merak etme Edora. Hemen arkandan içeri gireceğiz. Öyle üstüme düşüyor ki. Sanki öz kızıyım. Dadın az bulunur bir insan Serena. Seni sabah karanlığında yollara düşüren nedeni çok merak ediyorum. O kadar uzun zaman var ki mektubunu bile almamıştım. Birkaç ay oluyor değil mi? Haklısın. Biliyorsun mektup yazmasını sevmem. Dostlar bu kadar ihmal edilmemeli. Londra'da neler yaptın anlat biraz. Babamı gördün mü? Evet. Niye sesin çıkmıyor kuzum? Ben de ne kadar meraklıyım değil mi? Gelir gelmez hemen seni sıkboğaz ediyorum. Salona girmemizi şöyle bir rahat etmeni bile bekleyemiyorum. Gel şöyle sobanın yanına otur. Pelerini koy ver oraya. Ziyan yok canım, birazdan Edora kaldırır. Gerçekten yorulmuşum. Ben görmeli değişmişsin. Oldukça neşesizsin. Yoksa aşık falan mısın? O da var ama kız bana yüz vermiyor. Sana? Senin gibi bir erkeğe? Yok olamaz Nikola. Bırak şimdi bunları. Sana söyleyecek çok önemli bir şeyim var. Beni korkutuyorsun. Serena, ne olur kuvvetli ol. Baban... Ne oldu babama? Nikola cevap ver. Yoksa hasta mı? Serena, baban... Hayır, hayır olamaz. Sana böyle bir haber getirdiğim için çok üzgünüm. Olamaz Nikola. Rica ederim sakin ol. Seni bekleyen çok ama çok ciddi durumlar var. Anlat, lütfen anlat. Bu sabah... Şafak'ta... Bir düelloda... Tek kart. Evet. Görüyorsun ya Nikola, şansım döndü. Bu gece ilk defa durmadan kazanıyorum. Kaç saattir oynuyorsunuz? Biraz dinlenseniz gezince. Böyle kazanırken dinlenmek ha? Bu şansı kayıp mı edeyim Nikola? Yemek bile yemediniz. Açlık duymuyorum ki. Kazandığınızla yetinin Gils amca. Kaybetmeye başlarsanız... Monsenyör, saygılarımı sunarım. Oo, siz misiniz Lord Walken? Hoş geldiniz. Bakıyorum şansınız iyi. Öyle. Geçen seferki oyunun intikamını almak istemez misiniz benden? Niçin olmasın? Kes amca, lütfen. Nikolas, karışma işime. Biz de oyunu şimdi bitirmiştik, yeniden başlayacaktık. Ama sizinle oynamayı, intikamımı almayı tercih ederim. Çünkü bu akşam korkunç derecede şanslıyım. Bakalım şansınız benim karşımda da aynı parlaklıkta kalacak mı? Hayret. Şansım döndü. Lord, para olarak bütün servetimi kazandınız. Şimdi de evimi, Staverley malikanesini kaybettim. Artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Size ancak Allah'a ısmarladık diyebilirim. Çok üzgünüm dostum. Emin olun ki en büyük arzum kaybettiklerinizi geri alabilmenizdir. Şansınızı bir kere daha deneseniz. Karşılık olarak gösterebileceğiniz hiçbir şeyiniz yok mu? Var Lord Vulcan, var. 80 bin sterlin dravması olan evlilik çağında bir kızım var. Gils amca. Susar mısın sen? Yani kaybedersem kızınızla evlenmek zorunda mı kalacağım? Evet. Sizin evliliğin ne kadar aleyhinde olduğunuzu biliyorum. Onun için bu defa kaybedeceksiniz. Nasıl? Razı mısınız? Peki. Kazanırsanız karşılığında ne istiyorsunuz? Benden almış olduklarınızın topunu ortaya sürmenizi. Cevabınızı bekliyorum. Peki. Kabul. Kaybettiniz yine Sir Giles. Kaybettiniz. Giles amca. Giles amca. Bırak beni Nikola. Giles amca, bütün bunları vermek zorunda değilsiniz. Nasıl olsa bir kağıt falan imzalamadınız. Bütün kumara düşkünlüğüme rağmen Nikola, namussuz bir insan değilim. Kumar borcumu ödemek zorundayım. Olamaz. Bu akıl dışı, mantık dışı bir şey. Ben artık mahvolmuş bir insanım. Biricik kızımı bile kumar masasına sürdüm. Yaşamaya layık olmayacağım derecede aşağılık bir iş yaptım Nikola. Beni dinleseydiniz Giles amca. Kumar kanıma işlemiş, ne yapayım, elimde değildi. Kızıma yaptığım bu kötülüğü ödemek lazım. Ödemem lazım. Belki ben olmazsam Serena babasının bu borcunu kabul etmeyebilir. Çılgınca düşünceler bunlar. Ben mahvoldum artık. Mahvoldum Nikola. Dikkat Giles amca. Affedersiniz. Ne diye ayağımın altında dolaşıyorsunuz? Özür dilerim ama bana çarpan sizsiniz. Ukalalıktan hoşlanmam. Sözlerinize dikkat ediniz. Etmezsem ne olacak? Giles amca. O zaman canınızın düello istediği kanısına varacağım. Düello ha? Öyleyse bütün şartlar tam anlamıyla yerine gelsin. Yüzüme eldiveninizle vurduğunuza göre artık yapılacak bir şey yok. Buyurun kartımı. Şahitlerimle birlikte güneş doğarken Chelsea kasabasının kuzeyinde bekleyeceğim sizi. Şimdilik hoşça kalın. Ne yaptınız Giles amca? Demek alın yazımızda Michael Blacknorton'la düello etmekte varmış. Michael Blacknorton mu? Aman tanrım. İngiltere'nin en keskin nişancısıyla ha? Bunu niçin yaptınız Giles amca? Onu tanıdığınız halde. Evet tanıdım. Hem de daha karşıdan yaklaşırken tanıdım. Ona bilerek çarptım Nikola. Çünkü kendimi öldürecek kadar cesur değilim. Çok engel olmak istedim ona. Ama beni dinlemedi bile Serena. Düelloda Giles amca havaya ateş etti. Hakkını kaybetti. Ama Michael Blacknorton bu durumda düellodan vazgeçeceği yerde onu tam kalbinden vurdu. Şimdi yapılacak tek bir şey kalıyor geriye Serena. Hemen evlenmek. Anlamadım. Evlenmeliyiz Serena. İkimiz mi? Malını mülkünü olmasa bile hiç olmazsa Drahoman'ı ve seni kurtarabiliriz. Şaka kaldıracak halde değilim. Şakaya gülecek halde de değilim. Şaka etmiyorum Serena. Lord Vulcan gibi bir adamla evlenemezsin. Onunla evlenmeye mecbur olmanı istemiyorum. Nasıl bir adam bu Lord Vulcan? Londra'da hakkında çeşitli söylentiler var. Herkes nedense ondan çok çekiniyor. Yüzünün güldüğünü gören olmamış. Kadınlar desen... Evet. Gönlünü eğlendirip ortada bırakıverdiği kadınlar pek çokmuş. Onun için intihar edenler karşısında kılı bile kıpırdamazmış. Çok hain, son derece katı bir adam. Seni böyle bir adama bırakamam Serena. Onun için derhal benimle evleneceksin. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Sonra bir kızı sevdiğinden söz ettin bana. Seni kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yalnız şunu iyi bil ki en az babam kadar inatçıyımdır ben de. Lord Vulcan'ı görmeden karar vermeyeceğim. Ne demek istiyorsun? Burada kalıp olaylara cesaretle karşı koyacağım. Soyum yani Stever'lar hiçbir zaman tehlikelerden kaçmamışlardır. Lord Vulcan'ın geleceği varsa göreceği de var. Demek adamın bütün servetini kızı dahil kazandın ha? Evet. Üzgünüm ama öyle oldu. Peki ne yapacaksın şimdi? Alacak mısın kızı? Lord Vulcan ve evlilik. Çok komik değil mi? Öyle. Gerçekten komik. Öyleyse bütün aldıklarını geri vereceksin. Beni o kadar aptal mı buluyorsun? Anlamadım. O nasıl söz? Hem de para bakımından bu kadar sıkıntılı oldum bir sırada. Peki ama ne yapacaksın? Kim olabilir bu saatte? Bilmem. Göreceğiz bakalım. İyi akşamlar. Isabel, sen bu saatte... İnsan kim geldi diye merak eder. Uşak aldı beni içeri. Buraya kadar da o getirdi. Bir zahmet edip hole çıksaydınız bari. Ne işin var burada senin? Evine gelen bir misafire böyle bir soru sormak pek kibarca bir davranış olmasa gerek. Öyle değil mi Justine? Skandal mı çıkarmak istiyorsun? Ne diye skandal çıkacakmış? Justine yani kardeşim buradayken nasıl bir skandal çıkabilir? Bizi yemeğe davet etmiş olamaz mısın? Hep birlikte yemeğimizi yedik. Sonra da oturup sohbet ediyoruz. Ne var bunda? Her şeyin kolayını bulmakta ustasın. Öyleyimdir. Anlat bakalım. Hakkında çeşitli söylentiler var yine. Herkes dilediğini söyleyebilir. Kumarda bir nişanlı kazanmışsın. Bu seni çok mu ilgilendiriyor? İlgilendirmesin mi? Isabel. Rica ederim karışma işime Justine. Evet Vulcan. Cevap istiyorum senden. O kızla evlenecek misin? Öyle mi dedim? Hiç görmediğin bir kızla evlenemezsin. Vazgeç bu gülünç oyundan. Görüyor musun Justine? Kadınlar her çağda durmadan erkekleri değiştirmeye çalışıyorlar. Onlara diledikleri biçimi vermeye çabalıyorlar. Bir erkeği olduğu gibi kabul eden bir tek kadın bile yok bu dünyada. Benimle eğleniyorsun sen. Rica ederim sevgilim, sakin ol. Evlenmeyeceksin onunla. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Kız eğer babasına benziyorsa çirkin bir şey olmalı. Eğer annesine benziyorsa, yani annesi güzel bir kadınsa... Açıktan gelen güzel bir ganimeti hangi erkek reddedebilir? Ben buna dayanamam. Justin, şu kardeşine göz kulak ol diye kaç defa söyledim sana. Bana boşuna bağlanıyor. Beni dinliyor mu ki? Vulcan, ne olur yanlış bir iş yapma. Vakit henüz geç değilken ne olur evlenelim. Senin çevrende dönüp duran bir hayranın var ya. Nicola, onunla evlen. Ben onu değil, seni seviyorum. Çok kalın kafalısın doğrusu. Sen de çok naziksin doğrusu. Gururu olmayan kadınlar beni etkilemez, bilirsin bunu. Tutumunla bende sabır mı bıraktın? Önceleri benle çok ilgiliydin. Beni seviyordun. Hayır. Gösterdiğim nezaketi sen sevgi sanmıştın. Beni üzüyorsun. Özür dilerim. Bıktım sizin bu tartışmalarınızdan. Kesin artık canım. Uzatan ben değilim ki Justine. Kardeşimi iyi tanımasam seni düelloya davet ederdim. Demek sen de onun tarafını tutuyorsun ha Justine? İnsanları sık boğaz etmekte o kadar ustasın ki bıktırıyorsun. İskambil kağıtlarından çıkan nişanlı ne yapacak bakalım göreceğiz. Kim bilir, belki de kimseler beğenmediği için evde kalmış bir kızdır. Yoksa babası hiç kumar masasına sürer miydi? Olabilir. İsterseniz gidip görelim. Şimdi mi? Ne için olmaz? İmkansız, delilik bu. Benim için imkansız diye bir şey söz konusu olamaz. Ben de geleceğim. Isabel. Ben de geleceğim dedim. Bu geziyi dünyanın hiçbir servetine değişmem. Eğer kız düşündüğüm gibiyse haline doyasıya güleceğim Vulcan. Rica ederim Isabel, deliliği bırak. Gelsin canım, gelsin. Şimdiye kadar aldığım kararlarda kimseye gülünç olmadım. Ben içinde bulunduğum duruma göre hareketlerimi ayarlamasını çok iyi bilirim. Söyleyeyim de atları hazırlasınlar. Hiç ışık yok. Hepsi yatmış galiba. Ya ya, öyle olmalı. Kapıyı çalacak mıyız? Bence çok kuvvetli çalmak gerekecek. Atları şuraya bağlayalım isterseniz. Belki de hepsi ölmüştür. Hayret. Kımıldayan bir gölge bile yok. Geleceğimizi önceden bilmiş olsalardı mükemmel bir karşılama töreni hazırlarlardı. Aman, açılacaksa açılsın şu kapı artık. Çıtır çıtır yanan bir ocağın karşısına geçip ısınmak ihtiyacındayım. Aa, pencere aydınlandı. Gelen var. Şş, susun. Ne istiyorsunuz? Yeni efendiniz Lord Vulcan geldiler. Şş, susar mısın lütfen? Lord Vulcan mı? Buyurun, buyurun, girin lütfen. Şimdi şömineyi yaktırırım. Siz buyurun dinlenin. Şarabınız var mı? Emreder misiniz? Lütfen. Gelirken biraz üşüdük de. Emredersiniz. Hanımınız uyuyor mu? Miss Serena genellikle erken yatar. Kendisine haber vereceğim. Buraların yeni sahibini görmek için yatağından kalkacağına eminim. İzninizle. Bu kadının bakışları hiç de dostça değil. Onun yerinde sen de olsaydın aynı şekilde davranırdın. Bana kalırsa bu kadın yarım yüzyıl önce emekli olmalıydı. Bu yaşa kadar çalıştırıldığına bakılırsa bu evde işler pek iyi gitmiyor. Hele hanımı da buna benziyorsa. Buraya bıraktım şarapları. Tamam tamam. Biz doldururuz. Teşekkür ederim. Uşak pek acele giyinmiş. Şuna bakın. Ayakta uyuyor. Ne yapıyor orada? Anlamıyor musun? Şömineyi yakmaya çalışıyor. Allah vere de başında uyuyup kalmasa. Şu şarapları koysana Justin. Peki Vulcan. Şömineyi yakıp gitti. Gelin başına gidip ısınalım. İçim donuyor. Miss Serena'yı çok merak ediyorum. Nerede kaldı acaba? Belki de gelmeyecek. Bizi bekletip duracak. Her ne olursa olsun bir ev sahibi bu kadar saygısız olamaz. Artık o bu evin sahibi değil ki. Susun, galiba biri geliyor. Bir ses duyuyorum. Tanrım. Bu ne güzellik. Beyazlar içinde bir peri kızı sanki. Sizi kapıda karşılayamadığım için üzgünüm Lord. Bu kadar geç ve uygun olmayan bir saatte sizi görmeye geldiğimiz için bağışlayın Miss Taverley. Eviniz Lord. Elbette dilediğiniz saatte gelebilirsiniz. Beni daha çok mahcup etmeyin lütfen. Sizi gerektiği gibi ağırlamak isterdik. Asıl biz mahcup olduk. Sizinle konuşmak için yarın yine geleceğim. Kabalığımızı bağışlayın lütfen. Bu saatte gelerek sizi uykunuzdan kaldırdık. Özür dilemenize gerek yok. Yarın sizi bekleyeceğim. Titriyorsunuz. Sadece biraz üşüyorum. Justin, bu kadar rahatsız ettiğimiz yeter. Gidelim artık. Dün akşamki davranışım için yeniden özür dilerim Miss Serena. İçeri buyurun Lord. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Her şeyden önce babanızın ölümünden duyduğum sonsuz üzüntüyü belirtmek isterim. Bundan söz etmesek daha iyi olur Lord Vulcan. Olayları biliyorum. Babamın verdiği sözden çıkacak diyelim. Stever malikanesi de arazisi de artık size aittir. Babamın servetinin bir listesini de çıkardım. Bu konuda gereken bütün bilgiyi vermeye hazırım. Evi kapatacak mısınız? Henüz karar vermedim. Eğer evi kapatacak olursam siz ne yapacaksınız o zaman? Dadımla birlikte bir köy evine taşınabileceğimizi umuyorum. Peki geçiminiz? Lord Vulcan, dikiş dikmesini bilirim. Evlendiğiniz gün 80 bin sterlin drahmanız olacak. Babamın bütün servetine, evine, arazisine el koymuş olacaksınız. Ben de buna hiç itiraz etmeyeceğim. Bütün bunlardan sonra sanırım ki dramama da göz dikmiş olamazsınız. Yani benimle evlenmek istemiyorsunuz. Sözlerinizden bu anlam çıkıyor. İyi anladınız. Sizi görür görmez akıllı bir kız olduğunuz kanısına varmıştım. Benimle evlendiğiniz takdirde babanıza ait olan şeyleri kaybetmemiş olacağınız aklınıza gelmedi mi? Geldi Lord. Yalnız her ne kadar babam beni kumar masasına sürüklediyse de kalbim satılık değildir. Ben de sizi ilk gördüğümde işte dedim. İşte mantıklı, anlayışlı bir erkek. Olmayacak şeyler istemeyecek benden. Lord, babamın bütün servetine karşılık sizden özgürlüğümü istiyorum. Özgürlüğünüzü ve 80 bin sterlini. Miss Serena, yoksa sevdiğiniz biri mi var? Hayır. Belki Nicola? Evet, Nicola'yı çok severim. Ama buna aşk denmez. Kardeş gibi bir arada büyüdük. Öyleyse benim için istemiyorsunuz? Sevilmeyecek bir erkek olduğumu sanmıyorum. Siz benimle evlenmek istiyor musunuz Lord Vulcan? Böylesine ısmarlama bir evliliğe boyun eğecek kadar para canlısı mısınız? Hı hı. Anlıyorum. Çok açık, çok doğru sözlüsünüz Miss Serena. Haklısınız. Evlenmek düşüncesi bana hiç de hoş görünmüyor. Yalnız ortaya çıkan durum sorumluluğunuzu yüklenmem gerektiği fikrini veriyor bana. Anlayamadım. Bu arazi, bu ev için düşündüğüm bir takım yenilikler var. Bu yüzden burada kalamazsınız artık. Biliyorum. Bir köy evinde geçim sıkıntısı içinde de bırakamam sizi. Yoksa bana bir aylık mı bağlamayı düşünüyorsunuz? Hayır. Öyleyse? Annem adına sizi Monreig şatosuna davet edebilir miyim? Evinize mi? İyi ama... Hayatınıza yön verinceye kadar misafirimiz olursunuz. Dostluğunuzu kazanmayı çok istiyorum Miss Serena. Buna ben biraz vicdan azabı diyeceğim. Yok, yanılıyorsunuz. Vicdan azabı çekmemi gerektiren bir şey yok ortada. Olsa bile ben yufka yürekli değilim. İstemediğim bir şeyi hiç kimse bana yaptıramaz. Düşünün. Nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı aldırmayabilirdim. Ya da tanıklar aracılığıyla sizi benimle evlenmeye mecbur edebilirdim. Dramanızı aldıktan sonra da size özgürlüğünüzü verebilirdim. Bütün bunları yapabilirdim. Değil mi? Çünkü Londra'daki şöhretim bunları yapmam gerektiği düşüncesini koyar ortaya. Öyleyse niçin yapmıyorsunuz? Kişilere layık oldukları değeri vermekten hoşlanırım Miss Serena. Açık sözlülüğünüze hayranım. Benimle evlenmek, beni tuzağa düşürmek için çeşitli yollara başvuran bir sürü kadın varken çevremde, sizin bu kadar tok gözlü oluşunuza da hayranım. Büyük bir servet, ünvan, söyleyeceğiniz bir evet sözüne bağlıyken üstelik mazeretiniz de hazır. Babanızın sözü. Beni hayrette bırakan ilk kadınsınız. Söyledim ya Lord, kalbim satılık değildir. Dünyanın bütün hazineleri bir araya gelse yine satılık değildir. Söyleyin öyleyse. Davetimizi kabul ediyor musunuz? Çok rica ediyorum. Bakın Miss Serena, çevrem beni oldukça katı, oldukça sert biri olarak tanır. Bir yerde buna zorunluyum. Çünkü yaşadığım çevrede ezilmemek için ezmek gerekir. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Kararınızı bekliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Yalnız bir ricam var. Evet. Edora'nın da benimle gelmesini istiyorum. Çocukluğumdan beri ondan hiç ayrılmadım. Tabii tabii gelebilir. Benim de sizden bir ricam var Miss Serena. Yo, gözlerinizi öyle iri iri açmayın. Zor bir şey istemeyeceğim. Sizden istediğim sadece benimle daima içinizden geldiği gibi konuşmanız. Yani apaçık konuşmanız. Aleyhimde bile olsa. Söz mü? Söz Lord Vulcan. Zaten bundan başka türlü olmak elimden gelmez. Anne, işte Miss Serena Staverley. Mektubumda yazmıştım. Hoş geldiniz Miss. İyi iş başardınız doğrusu. Anlayamadım Lady Vulcan. Anlayamadınız mı? Oğlumu kafese koymak için çok zeki olmalısınız. Anne... Bazen çok komik oluyorsun. Buraya kendi arzumla gelmedim. Konukseverliğiniz hakkında da bir bilgim yok. Buradan hemen gitmem sizi ne derecede sevindirecekse... inanın ki ben ondan belki 10 defa daha fazla sevineceğim. Miss Serena, rica ederim. Ne konuştuk sizinle? Lütfen bana güvenin. Anne, Miss Serena konuğumuzdur. Bunu böylece bilmeni isterim. Ona karşı yapılacak herhangi bir yanlış tutumu kendime yapılmış sayacağım. Onun bu evin baş konuğu olarak çok hoş tutulmasını istiyorum. Şimdi lütfen emir verin de Miss Serena ile dadısını odalarına çıkarsınlar. Hepimiz oldukça yorgunuz çünkü. İşte böyle Matthew. Aldı kızı getirdi buraya. Üstelik kızın yanında bana karşı da çıktı. 80 bin sterlinlik drahoma hiç de fena değil. Oğlumla arama hiç kimse giremez. Nasıl olsa günün birinde evlenecek ama. Acelesi neymiş? Acele değil ki, Hulk'un 30'una geldi. Babasını kaybettikten sonra bütün sevgimi ona verdim. Beni çiğneyemez. Bana kalırsa yanlış düşünüyorsun. Şimdiye kadar oğlumun çevresinde dolaşan hiçbir kız bu kadar tehlikeli olmamıştı. Bir şey yapmalıyız. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Ne gibi? Bu kız ortadan kalkmalı. Ne diyorsun? Hiç kimse anlamadan yavaş yavaş zehirlenerek ölmeli diyorum. Öyle çılgınlıklar düşünme rica ederim. Bana yardım edeceksin. Yapamam. Yapmak zorundasın Matthew. Şu kaçakçılık işini, sonra kocanın başına gelenleri, buna kimin sebep olduğunu açıklayacak olursam, sanırım ki senin için hiç de iyi olmaz. Olamaz, olamaz. Seni dost sanıyordum. Elbette dostunum. Ama sen de bana dostluk göstermeli, yardım etmelisin. Ama bu bir cinayet. Kocanın ölümü cinayet değil miydi? Daha önce o ilacı nereden bulduysan yine onun gibi bir şişe bul. Tamam mı? Tamam. İçimde çok büyük bir sıkıntı var Serena. Niçin buraya geldik bilmem ki. Ne yapalım, bir süre katlanacağız. Lord Vulcan hiç de kötü bir insan değil Edora. Ya annesi? Çok kaba, çok garip bir kadın. Üstelik bizden de nefret ediyor, hissediyorum. Serena, bu kadına karşı çok dikkatli olmalıyız. Benim yaşlı gözlerim bugüne kadar neler neler gördü. Yaşlı kulaklarım ne olaylar duydu. Sen de çok evhamlısın canım. İnsan yaşlandıkça evhamlı değil, daha temkinli olur yavrum. Yanında olabildiğim sürece daima gözlerim üzerinde olacak. Sen yanımda olduğun sürece de ben hiç yalnızlık duymayacağım. Biliyor musun? Akşam yemekleri saat tam 8'de yeniyormuş. Üstelik yemeklerde de en aşağı 30 davetli bulunurmuş. 30 davetli ha? Her akşam böyleymiş. Lord Vulcan'ın uşağından duydum. Yemekten sonra da sabahlara kadar kumar oynanırmış. Lady Vulcan da kumara en az oğlu kadar meraklıymış. Kaybedecek paramız olmadığına göre bizim için korku yok Edora. Burası sana göre bir yer değil Serena. Ne yapalım Edoracığım, biraz katlanacağız. Kapı. Dur, sen kenara çekil, ben bakayım. Oh, Lady Vulcan. Hanımınla görüşmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Şeref verdiniz Lady Vulcan. Bir emriniz mi vardı? Biraz önce oğlumla konuştum yeniden. Evet. Kalmanızın bence de bir sakıncası yok. Sizi uzun süre rahatsız etmeyeceğimi sanıyorum. Düşüncemi değiştirdiğimi söyledim mi yavrum? Yalnız önemli bir nokta var. Oğlumla evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Böyle bir düşünceniz olmadığına göre evimize gelen dostlarıma sizi Vulcan'ın nişanlısı olarak tanıtamam. Herhangi bir unvana ihtiyacım yok madem. Sadece buradaki konuklardan birisiniz. Bu bence çok daha iyi. Bakıyorum pek mağrursunuz. Öyleyimdir madem. Buna 80 bin sterlinlik drahomanız mı sebep? Hayır madem. Bu benim yaratılışım. Verilen sözlere ailem kadar bağlı olmasaydım, aileme saygım verilen sözlere büyük ölçüde önem verecek kadar yüksek olmasaydı bugün burada bulunmazdım. Sizinle çatışmaya gelmedim. Dost olabileceğimizi umut ediyordum. Göstereceğiniz dostluğa aynı ölçüde karşılık vereceğim Lady Vulcan. Öyleyse anlaştık. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sustum sustum ama az daha patlayacaktım. Ne zehirli dili var bu kadının. Yavrum, kızım, ne işler geldi başımıza. Rahmetli babanızın yüzünden hem de. Üzülme Edoracığım. Her kötülük peşinden iyiliği de sürükler bilirsin. Hadi canım hadi, boş teselli bunlar. Homurdanmayı bırak da söyle. Akşama ne giyeyim? Bence gelecek bütün konukları büyülemelisin. Ördek başı yeşil elbiseye ne dersin? Bana kalırsa konukları her gece büyülemem imkansız olacak. Topu topu üç elbiseyle olmaz bu iş Edora. Yavrucuğum, güzelliğin yeter. Sevgili Nikola, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilsen. Yemekten bir an önce kalksam da Nikola ile konuşabilsem diye öyle acele ediyordum ki. Sanki bilerek bizi birbirimizden uzağa koymuşlardı masada, değil mi? Nasıl? Beni dinlemediğine pişmansın, değil mi? Niçin pişman olacakmışım? Başkasının evinde yaşamak kolay mı? Çok inatçısın doğrusu. Oo, bırak şimdi bunları. Buraya niçin geldin onu söyle. Kız bana hala yüz vermiyor. Burada mı? Evet. Kim olduğunu söylemeyecek misin bana? Isabel. Isabel mi? Yani şu karşıdaki kız mı? Evet. Durmadan Lord Vulcan'ın çevresinde dönen kız. Ondan umudunu kessen iyi olur. Elimde mi Serena? Sana evlenelim dedim. Beni kabul etmedin. Belki kurtulurdum. Ay, saçmalama rica ederim. Onunla konuşur ağzını ararım, ister misin? Yararı olacağını sanmam. İyi akşamlar. Böyle bir kenara çekilmiş neler konuşuyorsunuz? Eski günlerden söz ediyoruz Lord Vulcan. Öyle mi? Bana pek doğru söylemiyorsunuz gibi geldi Serena. O halde sormayın Lord. Yoksa benim kıskançlık hislerimi mi tahrik etmek istiyorsunuz? İnanın ki bu hiç aklıma gelmemişti. Ben izninizi rica edeceğim. Birkaç arkadaşla daha konuşmak istiyorum. İzin sizin dostum. İzin sizin. Şimdilik hoşça kal Serena. Güle güle Nikola. Gitmeden görüşelim. Peki canım. Neden mi söz ediyordunuz? Merak mı ediyorsunuz? Evet. Lord, burada esir değilim değil mi? Dostlarımla dilediğim gibi konuşabilirim. Ben de dostunuz olduğumu sanıyordum. Evet. Yalnız sizin bir sırrınızı başka bir dostuma söylersem bu doğru bir hareket olur mu? Hayır, olmaz. Öyleyse ne konuşuyordunuz diye sormayın bana. Demek ki sadece Nikola'yı ilgilendiren bir konu bu, öyle mi? Evet. Peki Serena, size güveniyorum. Uşağım annemin odanıza geldiğinden söz etti bana. Evet. Niçin olduğunu söyleyebilir misiniz? Dostlarına beni nişanlınız olarak tanıştırmanın doğru olmadığını söyledi. Ya. Peki siz ne dediniz? Doğru buldum. Ya. Demek doğru buldunuz. Evet. Çok garip. Bütün kadınlar beni isterken siz... Belki başka şartlarda karşılaşsaydık size aşık olabilirdim Lord Vulcan. Ama içinde bulunduğumuz durumda bu imkansız. Sanıyorum bunları daha önce de konuştuk. Babanızın verdiği sözde durun öyleyse. Yani? Benimle evlenin. Şaka ediyorsunuz. Evet. Evet, şaka ediyorum. Biliyor musunuz Miss Serena? Hayatımda şimdiye kadar sizin gibi güzel bir kadın görmedim. Teşekkür ederim Lord Vulcan. Sizinle şöylece terasa çıkalım mı, ne dersiniz? Bu soğukta mı? İnsanın içi yanarken hiç soğuk etkiler mi canım? Buraların havasına alışamadım. Çok üşüyorum. Açıkçası Lord Vulcan doğrusu zevk sahibiymiş. Anlayamadım. Anlayamayacak bir şey yok canım. Sizi evinde konuk etmesi bunun en büyük delili. Sanırım bana hakaret ediyorsunuz Lord. Ne münasebet. Ben güzelliğinizin en sert erkekleri bile deliye çevirdiğini söylemek istiyordum. Bakın Miss Serena, eğer gelip benim evimde kalırsanız sizi hayal bile edemeyeceğiniz güzellikler içinde yaşatırım. Eğer benim de terbiyem müsaade etseydi şimdi size bir tokat yapıştırırdım. Bu çirkin konuşmalarınızı daha fazla dinlemeye tahammülüm yok. Bir dakika. Kolumu bırakın rica ederim. Lord Vulcan'a evet de bana niçin hayır? Lord, burada bir rezaletin çıkmasını istemiyorsanız lütfen kolumu bırakın. Rezaletlerden benim değil sizin korkmanız gerekir. Benim kimseden bir korkum yok. Bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Bırakmayacağım güzeller güzeller. Öyleyse alın. Ya, bunu yaptınız demek. Şunu unutmayın, ayağıma kapanıp bana yalvaracaksınız. Çünkü her ne pahasına olursa olsun bu tokadın intikamını alacağım. Böyle hışımla nereye gidiyorsunuz Miss Serena? Nikola'yı arıyorum. Ben de sizi arıyordum. Buyurun, bir isteğiniz mi var? Lord Vulcan'ın evinde ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Onu sevdiğimden haberiniz vardır sanırım. Evet var. Öyleyse sevdiğim erkeği niçin elimden almaya çalışıyorsunuz? Bakın Miss Isabel, benim kimsenin sevgilisinde gözüm yok. Buraya da bir şanssızlık sonunda geldim. Er geç çekip gideceğim. Gittiğim zaman da çok mutlu olacağım. Yalnız ben de size bir şey söylemek istiyorum. Nikola sizi gerçek bir sevgili seviyor. Bu sevginin değerini bilseniz iyi olurdu. Nikola mı? Devamlı olarak benden aşk dilenen bir erkeği sevemem. Belki de Lord Walken'ın bu yüzden daha çok etkisinde kalıyorum. Sonra Lady Walken olmak çok güzel bir şey. Aşkı ünvanla karıştırmayın. Bana öğüt vermekten vazgeçiniz Miss Serena. Çünkü kimseyi dinlememekle ün yapmışımdır. Son sözüm size Lord Walken'dan uzak durun, yoksa karışmam. İyi akşamlar. Yılanlı bir kuyuya mı düştüm ne? Nedir bu başıma gelenler? Kendi kendine ne konuşuyorsun sen? Bırak Allah aşkına. Niye öfkelisin? Sen de kalkıp niye Miss Isabel'den aşk dileniyorsun? Biraz başını dik tutsana canım. Hiç mi gururun yok senin? Buna mı kızdın? Sizi çok iyi anlıyorum Lord Wharton. Dertlerimiz bir, öyle değil mi? Evet Miss Isabel. Ne yapmamı öğütlersiniz? Eğer erkek olsaydım... Hani sizce Serena'yı kaçırmalı mıyım? Evet. Ama evlenecek kadar enayi olmayın. Şahane kadınsınız biliyor musunuz? Teşekkür ederim. İsterseniz size yardım edeyim. Mükemmel. Sahi eder misiniz? Niçin olmasın? Rakibimin evden uzaklaşması benim de işime gelir. Hele olan olduktan sonra Lord Walken hiçbir şey yapamaz. Yalnız bu durum aramızda sır olarak kalacak. Tamam. Bu iş hemen sıcağı sıcağına bu gece halledilmeli, anlıyor musunuz? Gecikirseniz Lord Walken ikimize de hava aldırır. Şimdi gidip adamınıza söyleyin, arabanızı hazırlasın. Siz de o yakınlarda olun. Çünkü Miss Serena kendi ayağıyla gelecek size. Nasıl olacak bu iş? Onu da bana bırakın canım. Çok akıllı bir kadınsınız. Teşekkür ederim. İzninizle. Başarılar Lord. Teşekkürler Miss Isabel. Miss Serena. Evet. Düşündüm taşındım, size hak verdim. Biraz önce söylediklerim için özür dilerim. Rica ederim özür dilemeyi. Madem ki bana hak verdiniz, her şeyi unuttum. Elimi dostça uzatıyorum size. Bu arada Nikola ile konuştum. Bana olan sevgisini olumlu karşıladım. Yalnız Nikola sizinle bizim hakkımızda çok gizli bir konuda konuşma yapmak istiyor. Yani durumu kimse anlamamalı. Sizi bahçede bekliyor. Nikola. Nikola neredesin? Niko. Lord Wareham. Kendin geldin güzelim. Bırakın beni. Yürü. Yürü. Bırakın beni yoksa bağırırım. Hiç kimse duymaz sesini. Yürü diyorum. Aç canımı acıtıyorsunuz. Benimle şaka edilemeyeceğini bilmeliydiniz. Binin şu arabaya. Beni nereye götüreceksiniz? Evime küçük kuşum. Evime. Gelmek istemediğiniz evime. Sizi Lord Walken'dan çalıyorum. Yanağıma vuran parmaklarınızın ateşini hala hissediyorum. Bırakın beni. Binin diyorum. Bırak. Hadi Henry. Durma, atları kırbaçla. Gece biz kaçanlara yardım edecektir Miss Serena. Tanrı da bana yardım edecektir Lord. Sizden nefret ediyorum. Nefret etmeniz benim olmanızı engelleyemeyecek canımın için. Rica ederim bırakın beni. Bırakın ne olur. Artık ayaklarıma kapansanız da çok geç. Babamın beni niçin içinde bulunduğu muhitten uzak tuttuğunu şimdi çok iyi anlıyorum. Bir yaban çiçeğisiniz siz. Böyle yabani olmanız, bir vahşi kuş gibi çırpınmanız pek hoşuma gidiyor. Lord Walken bu yaptığınızın intikamını alacaktır sizde. Bizi bulursa tabii. Bu gece evimde kalacağız. Yarın da çok uzun bir geziye çıkacağız. Herkes biz aşıkların kaçışından söz edecek. Lord Walken da buna inanacak tabii. Çünkü siz kaçmadan önce Miss Isabel'e haber bıraktınız. O da notunuzu hiç ihmal etmeden Lord Walken'a verecektir eminim. Isabella? Lord bana elinizi bile süremezsiniz. Eğer sürecek olursanız kendimi öldürürüm. Ben de ölünüzle nikahlanır ve 80 bin sterlinlik drohumanızı alır keyfime bakarım. Tanrı cezanızı versin. Bütün iltifatlarınız bir kulağımdan giriyor, ötekinden çıkıyor sevgili kuşum. Ne oluyor Henry? Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. Ne istiyorsun? Paranızı ve mücevherlerinizi. Üzerimde fazla param yok. Kesemi al ve defol. Pek acelecisiniz. Yüzüğünüzü, kravat iğnenizi unutuyorsunuz. Al. Al işte. Defol artık. İşimiz var bizim. Bir dakika bayım, bir dakika. Güzel bayan, siz de üzerinizde ne varsa verin bakalım. Lady'nin mücevherleri yok. Ya, çok cimrisiniz ya da çok akıllı. Böyle güzel bir Lady'nin mücevherlerle donatılması gerek. Sana Lady'nin mücevherleri yok dedim. Bu adam doğru mu söylüyor bayan? Evet, doğru. Demek ki şansım yokmuş. Ne yapalım? Bir dahaki sefere mücevher takın, olmaz mı? Hem güzelliğiniz yönünden hem de beni memnun etmiş olursunuz. Bir daha ya seni asılmış görmeyi ümit ederim. Çekil git artık da yolumuza devam edelim. Bu kadar acele niye acaba? Bu adam beni kaçırmak istiyor Mösyö. Lütfen yardım edin bana. Delirdin mi sen? Sus, susuyorum sana. Kımıldamayın yakarım. Bir dakika bayan, iyi anlayamadım. Yani istemediğiniz halde mi onunla gidiyorsunuz? Evet, zorla. Bir hayduttan yardım mı istiyorsun? Dürüst bir haydudu senin gibi şerefsiz bir adama tercih ederim. Anlaşıldı. Bayan, inin arabadan. Hayır, olamaz. Bir defa daha yerinizden kımıldarsanız kurşunu beyninize yersiniz. İnin bayan. Teşekkür ederim. Hadi bakalım arabacı. Kamçını şaklat. Güle güle sir. İşinizi bozduğum için özür dilerim. bayan. Şimdi ne olacak? Ata binmesini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Benden korkmanıza gerek yok. Şuramda az buçuk iyi bir yan vardır. Bana güvenen bir kadını yanıltmam. Sizi nereye götüreyim? Mondrake şatosunu biliyor musunuz? Evet. Beni oraya bırakabilir misiniz? Pek yakınına sokulamam. Sonra yakalanırım. Giden bay adamlarına söyleyip yolları tutturuncaya kadar ortalıktan sıvışmalıyım. Beni yakınlarda bir yere bıraksanız da olur. Peki. Atlayın arkama. Verin bakayım elinizi. Hoppa. Tamam. Sıkı tutunun. Tutunuyorum. Geldik mi? Evet. Şu ağaçların arasındaki yolu takip ederseniz şatoya varırsınız. Size yeniden teşekkür ederim. Bundan böyle daha dikkatli olun. Her zaman karşınıza benim gibi bir haydut çıkmaz. Allah'a ısmarladık. Güle güle iyi kalpli haydut. Güle güle. Bir şatoya varsam. Bir varsam. Işıklar göründü. Gayret Serena. Gayret az kaldı. Edora da çok merak etmiştir. Benim sevgili dadacığım. Korkmakta ne kadar haklıymışsın. Serena! Nereden geliyorsunuz? Lord Vulcan. Sizi dışarı çıkarken görmüşler. Kiminleydiniz? Gelin. Girin içeri. Misafirleriniz gitti mi? Çoktan gittiler. Sizin Lord Bortram'la birlikte olduğunuzu duydum. Siz de öteki kadınlar gibisiniz demek Serena. Rica ederim. Durun bakayım. Nedir bu üstünüzün başınızın hali? Her yanınız çamur içinde. Üstelik elbisenizin dantelleri de yırtılmış. Serena! Hey uşaklar! Miss Serena bayıldı! Kimse yok mu orada? Çabuk! Çabuk arabayı koşun! En yakın kasabadan bir doktor getirin bana! Çabuk! Çabuk olun! Edora. Söyle yavrum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Geçecek. Hiçbir şeyin kalmayacak, merak etme. Doktor hem çok korktuğunu hem de soğuk aldığını söyledi. Hadi. Hadi iç bakayım şu ilacını. Çok acı. İyileşeceksin yavrum, iyileşeceksin. Bana öyle geliyor ki gün geçtikçe daha kötü oluyorum. Ölecek gibi. O nasıl söz? Lady Walken senin için ta kentten ilaç getirtti. Doktorun verdiği reçeteyi kasabada yaptırmamışlar. O kadar çaba boşuna Haydora. Midem bulanıyor. Yavrucuğum, tanrım. Al şu tası bakayım. Girebilir miyim? Lord Walken. Gelsin mi? Evet. Buyurun. Hastamız nasıl bugün? İyi değil. Serena. Özür dilerim Lord. Kendini yorma. Olup biteni öğrendim. Bir daha kılına dokunmak isteyenin elimden çekeceği var. Isabel artık adımını bile atamaz bu eve. Yalnız sen iyi ol Serena. Lord. Yakında uzun bir yolculuğa çıkacağım. Öyle sanıyorum. Nasıl söz? Beni bırakıp bir yere gidemezsin. Şuraya bakın, durmadan çıkarıyor. Yemyeşil bir safra. Evet. Anlayamıyorum. Bir soğuk algınlığı bu kadar ağır bir hastalığa sebep olamaz. Doğrusunu isterseniz ben de anlayamıyorum. Gelen aile doktorumuzdur. Onun yanlış bir iş yapacağını sanmam. Girin. Siz burada mıydınız Lord? Evet. Hastamızı merak etmiştim. Ben de. Lady Walken söyledi. Miss Serena'nın ilaçları bitmiş de... yeni ilaçlarını aldırdık da... ben onları getirmiştim. İlaçları annem mi aldırıyor? Evet. Verin o şişeleri bana. Niçin? Serena'ya iyi gelmiyor. Yarın başka bir doktor getirteceğim. Öyleyse ilaçlar kalsın. Lady Walken'a geri götüreyim. Size ne emrediyorsam onu yapın Mrs. Matthews. Bu ilaçları yeni gelen doktora göstereceğim. Siz bilirsiniz. Ben gideyim artık. İzninizle. Yeni doktor gelinceye kadar ilaçları kesin Edora. Peki Lord, peki. Serena. Efendim. Serena. Seni çok seviyorum. Benim için yaşayacaksın. Anladın mı? Beni işitiyor musun Serena? Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Anlamıyor musunuz Lady Walken? Oğlunuz kuşkulandı. Şişeleri niçin bıraktın? Bırakmasaydım daha çok kuşkulanacaktı. Bu işin tek sorumlusu sensin. Anlamadım. Kızı zehirlemek istedin. Ben değil, siz istediniz. Bu işle benim hiçbir ilgim yok. Benim ne ilgim var? Bu kızı öldürmekle elime ne geçecek? Kendimi savunurum. Bana hak verirler. Bu iş doğrudan doğruya sizin başınızın altından çıktı Lady Walken. Bunu açıklayacak mısın? Evet, gerekirse. Beni zorladınız çünkü. Hayır dostum, açıklayamazsın. Elimde senin aleyhinde kullanabileceğim çok kuvvetli kozlar var, biliyorsun. Bu kozlar seni ipe götürebilir. Bana da hiçbir şey olmaz. Çünkü Serena henüz ölmedi. Bu ilaç işini üzerine almazsan her şeyi açıklarım. Olamaz, yapamazsın. Bal gibi yaparım. Sabrım taşıyor ama. Sabrın taşarsa ne yaparsın? Orası hiç belli olmaz. Bu bir tehdit mi? Nasıl düşünürsen. Bıktım artık. Yıllardan beri beni tehdit etmenden bıktım. Korkak seni. Öyle mi? Kabul ediyorum Lord Walken. Annenizi ben öldürdüm. Yanımda yedek olarak sakladığım zehir şişesinin hepsini içtiği şaraba ben boşalttım. Verilecek her türlü cezaya da razıyım. Anneniz kötü bir insandı. Cezasını buldu. Miss Serena için bir doktor getirmenize hiç gerek yok. Çünkü artık yavaş yavaş iyileşecek. Eski sıhhatini bulacak. Çünkü artık zehir damlatılmış sütten içmiyor. Her şeyi annenizin zoruyla yapıyordum. Buna mecburdum. Hiçbir açıklama beklemeyin benden. Söyledim ya. Verilecek cezaya razıyım. İyi niyetinizi kötüye kullandığım için beni bağışlayın. Ta başındayken her şeye gelip size anlatmam en iyi yoldu ama yapamadım. Kötülükler er geç cezasını buluyor Lord Walken. Ben de annenizde yaptığımız kötülüğü ödüyoruz. İşte o kadar. güzel bir sabah, öyle değil mi Serena? Bak Lord Vulcan yine çiçek göndermiş sana. Dün gönderdiklerinden daha güzel. Her gün birbirinden güzel çiçekler gönderiyor. Hasta olduğum için mi? Yoksa Edward? Seni öyle çok seviyor ki Serena. Bakıyorum galiba onun tarafını tutuyorsun. Çok ağırlaştığın saatlerde başucundan ayrılmadı. Seninle birlikte acı çekti. Sonra o sert adam, o soğuk adam var ya, ağladı Serena. Sahi mi? Aslında sıcacık bir yüreği var. Demek beni seviyor. Hem de nasıl? İyileşir iyileşmez buradan gidelim. Bu sözünde samimi misin? Evet. Hadi canım hadi. Peki Serena, hastalığın sırasında niçin durmadan onun adını sayıkladın bakayım? Hı? Vulcan Vulcan diye. Ben mi sayıkladım? Elbette sen ya. Hem o da bunu duydu. Tanrım ne diyorsun? Gitmek istesen de bırakmaz artık seni. Bence senin gibi inatçı kızı kalın bir iple sıkı sıkıya bağlasa daha iyi eder. Edora sen de mi? İyiliğin için Serena. Birbirini sevenler birbirlerinden ayrılmamalı. Girebilir miyim? Ay ne yapayım ben şimdi? Hiçbir şey. Hastamız nasıl? Çok iyi. Sizi yalnız bırakayım da bol bol konuşun. Buyurun. Serena. Serena, niçin yorganın altına saklanıyorsun? Aç şunu da yüzünü göreyim. Hayır. Sevgilim, beni üzüyorsun ama. Lord, rica ederim. Küçük adım Gil, Serena. Bir daha sayıklarken Gil dersen çok daha sevineceğim. Neler söylüyorsun? Hadi artık çek şu yorganı yüzünden. Bir an önce iyi olmanı, evlenmemizi istiyorum. Anlıyor musun? Eğer istersen Drahoman'ı da fakirlere dağıtırız. Ben sadece seni istiyorum Serena. Seni daha ilk gördüğüm gece sevdim. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ama nedense beni üzmek istiyorsun. Hadi göster o güzel yüzünü ve bana gel de. Lütfen. Bak kızdırırsan zor kullanırım sonra. Jill sakın ha. Sakın ha böyle bir şey yapma. Sevgilim benim. Göreceksin çok ama çok mutlu olacağız. Barbara Kirkland'in yazdığı, Reha Yeşildağlar'ın radyoya uyguladığı Serena adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Kerim Afşar, efekt Ertuğrul Vimer, Canku Tünal. Oynayan sanatçılar Serena Tomris Oğuzalp, Nikola Cihan Ünal, Edora Nurşen Girgin Koç, Sir Giles Muammer Esi, Lord Vulcan Semih Sergen, Michael Blacknorton Aykut Sözeri, Justin Dinçer Sümer, Isabel Sema Aybars, Lady Vulcan, Macide Tanır, Mrs. Matthews Gülgün Kutlu, Lord Rotem Ejder Akışık, Haydut Suha Tuna.